دانی هوایی څخه ملا حکمت الله ورور دو پښتنه کوي، خو لومړی پښتنه بیا عرض کوم، خو چې کله لومړی جواب شو د دویم پښتنه بیا عرض کوم. لومړی پښتنه دا کوي چې یو سړی د غسل نه بعد متصل مړ شي، دویم غسل ته ضرورت شته وکړه نه حضراتو چې دا غسل یې وکړي او بیا دی مړ شو، دا سړی جنب بله کېږي، حتما به بل غسل ورته وکړي. ولې خو تا لیکلي دي په خپل سوال کې دي عرض کړی دي وروره چې سړی غسل وکړي بیا نو مړ شو، دا مرګ د دې میت دپاره جنابت بله کېږي، جنابت وروسته تر غسل راغی. نو که سړی غسل وکړي بیا احتلام ورته پیښ شي، دغه حکم خو در معلوم دی چې غسل به بیا کوي، دغه ته به بیا هم غسل ورکوي. او دا غسل یو داسې وظیفه ده چې د ژوندو وظیفه ده. حضراتو، که یو مړی رود راخستی وو، یو لوی غټې ولې جاري ولې راخستی وو، یو شواروس په دا اوبو کې اوبه پر بهیدلې دي، دغسې مړی مو د ولې سره وکشي، دغه غسل غواړي که نه غواړي؟ په دغه کې کتاب څه فرمایي؟ کتاب داسې وایي، وایي که دغه مړی د دغه روده د اراده سه د ولې سه ژوندو راوکشي، بله پلا بیا غسل فرض دی چې ورکوي بې، ولې د ژوندو پر ذمه باندې چې کومه فریضه وه غسل دادن و میت ته هغه ژوندو نه ده ادا کړې، حتما به غسل ورکوي. اما حیله یې دا ده که دغسې مړی په واله کې یا په رود کې پیدا کړي چې د اوبه ملا نه دی راکښلی، چې هلته مو ټینګ کړي، بس یې وار په اوبو کې وشوروي، چې ومشوروه په دغه نیت د غسل باره یې راوباسي، بس آینده د غسل خلاص وست. هم میت پاک دی او هم هغه ذمه چې د ژوندو مکلفه وه په غسل دادن ازمن فارغه سوه، اوس د غسل خلاصېږي، بل وخت نه خلاصېږي. والسلام.